η δεκαετία του 80, τότε και τώρα. All you got is this moment. 21st century's yesterday. You can care all you want. Everybody does, yeah, that's okay. So slide over here and give me a moment. Your moves are so raw. I've got to let you know. I've got to let you know. You're one of my kind. You tonight, 'cause I'm not sleeping. There's something about you, girl, that makes me sweat. So how do you feel? I'm lonely. So what do you think? Can't think at all. Well, what you gonna do? Λοιπόν, έχουμε αρχίσει από τη Δευτέρα και παίζουμε τραγούδια της δεκαετίας του 80. Στις νέες εκτελέσεις όπως αυτή που ακούσατε, που ηχογραφήθηκαν για το ραδιόφωνο του BBC 2, και στην αρχική τους εκτέλεση, την πετυχημένη της δεκαετίας του 80. Αυτοί που μόλις τελείωσαν το πολύ γνωστό τραγούδι των In Excess ήταν η Level 42, συγκρότημα που έκανε επιτυχίες σε όλη τη δεκαετία του 80, jazz funk group, βρετανικό, μετά εξαφανίστηκε και ξαναφτιάχτηκε το 2001 και συνεχίζει τώρα. Θα ακούσουμε τώρα το Need You Tonight του 1987, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των In Excess από το album Kick. Is this moment, 21st century is yesterday. You can care all you want. Everybody does, yeah, that's okay, yeah. So slide over here and give me a moment. Your moves are so raw. I've got to let you know. I've got to let you know. My kind. I need you tonight, 'cause I'm not sleeping. There's something about you, girl, that makes me sweat. I'm lonely. Can't think at all. What you gonna do?

Μάθε περισσότερα στο otemywifi.gr. ΟΤΕ. Μαζί είμαστε ένα. Άσε το θείο, πιάσε τον Τζόκερ. Σήμερα, τουλάχιστον 5 εκατομμύρια ευρώ στο jackpot του Τζόκερ. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 8.30 το βράδυ. Τζόκερ από τον ΟΠΑΠ. Συμμετοχή στο Τζόκερ μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Βήμα FM. Merry Christmas. 99,5. Πες ότι αυτή η κυβέρνηση δεν τα καταφέρνει και φεύγει. Την πατάτα, την πολύ καυτή πατάτα είναι έτοιμος να την παραλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αποφύγει να πήγε στο Λονδίνο και έφαγε η χειρότερο χαστούκι από αυτό που έφαγε η κυβέρνηση στο Παρίσι. Είναι το σύνδρομο Μπελούτσι που... Το σύνδρομο Μπελούτσι? Ναι, δεν το ξέρετε αυτό. Όχι, ποιο είναι το σύνδρομο Μπελούτσι? Κυριαρχεί στην πολιτική. Τι καλά θα ήταν αν γινόταν το δικό μου. Είναι σαν αυτό που λέγαμε, τι καλά θα ήταν αν είχα τη Μόνικα Μπελούτσι, ως όνειρο. Καλό. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Λιγκόνη. Παρακαλώ. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Συνεχίζουμε λοιπόν με ένα άλλο τραγούδι της δεκαετίας του 80, πρώτα στην σημερινή ερμηνεία της Κάρο Έμεραλντ. Η Κάρο Έμεραλντ δεν είναι γνωστή στη χώρα μας, αλλά είναι τα τελευταία χρόνια η δημοφιλέστερη τραγουδίστρια στην Ολλανδία. Ένα άλμπουμ της είχε μείνει 30 εβδομάδες στο νούμερο 1 και ισοφάρισε για αυτή τη χώρα το ρεκόρ του θρίλερ που είχε ο Μάικλ Τζάκσον. Και δεν είναι μόνο στην Ολλανδία η Κάρο Έμεραλντ πάρα πολύ γνωστή. Έγινε γνωστή με την επιτυχία αυτού του άλμπουμ και στη Βρετανία, όπου εκεί το επόμενο άλμπουμ της έκανε τεράστια επιτυχία. Γι' αυτό άλλωστε το BBC την έβαλε σε αυτή την ομάδα των καλλιτεχνών που είπαν τραγούδια της δεκαετίας του 80. Κάρο Έμεραλντ λοιπόν και ένα τραγούδι των Bangles. On the tomb, they do the sand dance, don't you know? If they move too quick, away, oh, they're falling down like a domino. All the bars are men by the now, they got the money on the bet. No crocodiles, away, oh, just snap the teeth on your cigarette. Foreign tides with the hookup pipes, eh? Walk like an Egyptian. The blonde waitresses take their trays to spin around, then they cross the floor. They've got the moves, oh, hey, oh. You drop your drink, then they bring you more. All the school kids so sick of books, they like the punk and the metal band. When the buzzer rings, oh, hey, oh. They're walking like an Egyptian. All the kids in the marketplace say, hey, Egyptian. Bend your back, shift your arm, then you pull it back. Life is hard, you know, oh, hey, oh. So strike a pose on a Cadillac. If you wanna find all the cops, they're hanging out in the donut shop. They sing and dance, oh, hey, oh. They spin the clubs, cruise down the block. All the Japanese with their yen, the party boys called the Kremlin. And the Chinese know, oh, hey, oh. They walk the line like Egyptian. All the cops in the donut shop say, hey, oh. Egyptian. Mm-hmm. Το φθινόπωρο του 1986 κυκλοφορεί το Walk Like an Egyptian από ένα συγκρότημα που τότε ήταν από τα πολύ δημοφιλή γυναικείο γκρουπ με το όνομα Bangles. Είχαν κάνει και μεγάλη επιτυχία με το Eternal Flame. Μια και τα πάμε τώρα στις ειδήσεις σε λίγο, σε 5 λεπτά. Θα σπάσουμε τα 2 τραγούδια. Ένα θα το ακούσουμε τη νέα εκτέλεση πριν από τις ειδήσεις και την κανονική εκτέλεση μετά τις ειδήσεις στις 7:30. Λοιπόν, ο Jermaine Jackman είναι νέος τραγουδιστής Βρετανός που στην σειρά αυτή των ηχογραφήσεων που έκανε το BBC με τραγούδια του 80 είπε αυτή την μεγάλη επιτυχία των Foreigner. I gotta take a little time to think things over. Better read between the lines in case I need it when I'm older. Now this mountain I must climb feels like a world upon my shoulders. Through the clouds I see love shine. It keeps me warm. Life grows older. In my life gonna take a little time, a little time to look around me. I've got nowhere left to hide. It looks like love has finally found me. In my life, there's been heartache and pain. I don't know if I can face it again. I can't stop now. I've traveled so far to change this lonely life. I wanna know what love is. Let's talk about love. I want you to show me. I wanna feel what love is. I know. Η ώρα είναι 7:30. Βήμα FM 99,5. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Βήμα 99,5, στο μικρόφωνο η Μαρία Σαουλίδου. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα αυτή την ώρα σε Αλεξάνδρας και Σταδίου. Δυσκολίες θα συναντήσουν οι οδηγοί που κινούνται στην είσοδο της Αθηνών Λαμίας μέχρι τα Κτέλ. Πυκνή είναι η ροή στη Μεσογείον και στα δύο ρεύματα της Κηφισίας, σε όλη τη Βασιλή Σοφίας και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου. Κίνηση επίσης στην άνοδο της Συγκρού από Λαγουμιτζή, στην Πανεπιστημίου, στην Αμαλίας και στη Φιλελλήνων. Χαμηλές ταχύτητες τέλος στην Πειραιός, στην Ποσειδόνος και προς Πειραιά και προς Γλυφάδα και τέλος στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Βολές κατά του ΣΥΡΙΖΑ από τον Πρωθυπουργό στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ο λαός έφτισε αίμα για να βγει η χώρα από την κρίση και τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ ξαναβάζει στο στόμα των ξένων τη λέξη Brexit, δήλωσε ο Αντώνης Σαμαράς. Για ρεσιτάλ κινδυνολογίας μιλούν από την Κουμουνδούρου. Τοτικά κινήθηκε και σήμερα το χρηματιστήριο της Αθήνας λόγω των πολιτικών εξελίξεων. Πάνω από 7% οι απώλειες του γενικού δίκτυ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα συμμετάσχει στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, ξεκαθάρισε ο Αλέξης Τσίπρας. Εθνική Συνεννόηση, εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας και Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας ζήτησε ο Γιώργος Παπανδρέου. Από το ΠΑΣΟΚ εκτιμούν ότι η παρέμβαση αυτή θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως πρόθεση του πρώην Πρωθυπουργού να ιδρύσει νέο κόμμα. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο Γιώργος Παπακοσταντίνου για την υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ. Έφυγε σήμερα από τη ζωή ο πρώην υφυπουργός του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Πέτσος. Έως την Κυριακή θα διαρκέσει το χριστουγεννιάτικο μπαζάρ βιβλίου του Βήμα 99,5 στο εκθεσιακό κέντρο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας στο Φάλιρο. Θα διατεθούν 250.000 βιβλία προς μόλις 1 ευρώ το καθένα. Τα έσοδα θα δοθούν σε άστεγους και απόρους του Δήμου Πειραιά. Και ο καιρός βροχερός και αύριο σε όλη τη χώρα, εξασθένιση από το μεσημέρι και από τα δυτικά. Στην Αττική αναμένονται καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 14 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωση από τον Βήμα 99,5 στο πανόραμα των 8. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Χειμώνας, πώς τον αντιμετωπίζουμε? Με Winterwitch της Health Aid. Ένα Winterwitch τη μέρα, το χειμώνα κάνει πέρα. Το Winterwitch από τη Health Aid περιέχει φυτικά συστατικά, βιταμίνη C και βιοφλαβονοειδή που προσφέρουν συνολική προστασία ολόκληρο το χειμώνα. Winterwitch, προστασία από γρήπη, ιώσεις και κρυολόγημα. Winterwitch από τη Health Aid, μόνο στα φαρμακεία. Καλέστα σας. Ευχαριστώ. Ρε Γιώργο,

Ακούσαμε την μεγαλύτερη ίσως επιτυχία των Foreigner πριν από 30 χρόνια, το 1984, αυτή η μπαλάντα που έχει διασκευαστεί πάρα πολλές φορές, I Want to Know What Love Is. Η Foreigner ήταν από τα δημοφιλέστερα συγκροτήματα της δεκαετίας του 80, συγκρότημα που είχε τον Mick Jones, έναν συνθέτη που έχει κάνει πάρα πολλές επιτυχίες και πριν ήταν σε άλλα σπουδαία συγκροτήματα, και επίσης τον Νου Γκραμ, τον τραγουδιστή, με την ιδιαίτερη φωνή. Ήταν μάλιστα ένα από τα λίγα συγκροτήματα με τόσο μεγάλη επιτυχία που είχε μπει σε ένα εξώφυλλο του pop και rock με φόντο την Ακρόπολη τότε, όταν είχαν περάσει από την Αθήνα, όχι για να παίξουν, έτσι για κάποια δουλειά. Λοιπόν, πάμε στον Oily Moors, που είναι από τα δημοφιλέστερα ονόματα στη Βρετανία αυτή τη δεκαετία, τη δεύτερη δεκαετία του καινούριου αιώνα. Oily Moors, στην σειρά των ηχογραφήσεων του BBC, λέει μία από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες των Earth, Wind and Fire. find peace of mind. On the floor, take a little time. Come and see, prove for me, give a little sign. I'll be there at the wild. If you want my love, we can boogie on down. Yeah, boogie on down. Boogie on down. Down, boogie on down. Oh, let's groove tonight. Music's on, alright. Oh, alright. Let this groove, yeah. Setting the shoes, stand up, alright. Just move yourself. Like the 747, just move yourself. Shoes, stand up, alright. I'm on the clouds in heaven. Let's groove tonight. Ο Lee Moores σε τραγούδι των Earth, Wind & Fire, ένα από τα καλύτερα funk soul συγκροτήματα της δεκαετίας του 70-80. Ήταν 1981, το άλμπουμ λεγόταν Raise και το τραγούδι Let's Groove.

δεν μπορούμε να παίξουμε δύο τραγούδια. Έτσι λοιπόν σήμερα το τελευταίο μας είναι το September με τους Earth, Wind & Fire. Τα λέμε πάλι αύριο την ίδια ώρα.